Новият път. Съборна беседа от учителя, държана на 27 юни 1942 година, 5 часа, 7-те Рилски езера. Размишление. Всички се питат, кой е правият път за постигане на добрите желания. Единственият прав път е пътят на любовта. Някой иска да стане художник. Той може моментално да стане художник, но трябва да влезе в областта на художеството, дето се съединяват всички умове на художниците. Ако не влезе в тази област и не се свърже с умовете на художниците, той пак ще рисува, но няма да направи нито една ценна картина. Ако искаш да станеш музикант, ще влезеш в областта на музиката. Ако искаш да станеш поет, ще влезеш в областта на поезията. Ако искаш да станеш философ, ще влезеш в областта на философията. Докато не влезе в среда, съответна на неговите желания, човек ще свири, ще пише, ще философства, но никакъв музикант, никакъв поет, нито философ може да стане от него. Влезе ли в хармонична среда, човек постига лесно желанията си с малки усилия. Всяка хармонична среда води към любовта. Затова казваме, че единственият прав път за постигане на човешките желания е пътят на любовта. Този път не е нито нов, нито стар. Той не е нито мъчен, нито лесен. Красив е пътят на любовта. От човека зависи да бъде той лесен или мъчен. Как проявяват любовта си повечето хора? Като обикнат някого, те му турят юлар и седло и казват «Ди!». Това е мъчният път на любовта, защото заробва. Обаче има хора, които като обикнат някого, освобождават го. Те махат юлара и седлото му и го пущат на свобода. Това е лесният път на любовта. Значи едни хора обичат и с любовта си заробват, а други обичат и освобождават заробените. Какво е положението на съвременните хора? Те постоянно се освобождават. Те са потопени в света на любовта, заобиколени са с разумни същества, които ги обичат и непрекъснато ги освобождават. Щом излезеш от една мъчнотия, това показва, че са ти освободили. А заробването е двояко. Човек сам се заробва и други го заробват. Достатъчно е да обикнеш някого и да пожелаеш да го обсебиш, т.е. да го задържиш за себе си, за да се заробиш сам. В това отношение човек прилича на онази морска птица, която отдалече се хвърля във водата, за да грабне плячката си, но вместо да извади рибата, тя пада във водата и там се удавя. Какво става? Оказва се, че рибата е много голяма и птицата не може да я отнесе със себе си. Докато се домогне до любовта, която освобождава, човек минава през велика школа. Една млада красива мома се явила при Господа с молба да й даде нещо, с което да се прослави в света. Господ чул молбата й и я превърнал в дрянова пръчка. Един учител видял тази пръчка и е взел с цел да наказва немирните ученици. Като е вдигал и слагал върху гърбовете на непослушните ученици, красивата мома останала недоволна от службата, в която била впрегната, и отишла при Бога да се оплаче. Бог е казал: «Сега ще те направя лескова пръчка». Намерил е един добър капелмайстор и я взел, за да му служи при дирижиране. С колко време капелмайсторът се прочул по целия свят, всички говорили за неговите успехи. Това задоволило и младата мома, която благодарила на Бога, че е направил лескова пръчка. Следователно, докато хората изпълняват служба на дрянови пръчки, да бият с тях непослушните ученици, те всякога ще бъдат недоволни от живота си. Станат ли лескови пръчки и влязат в ръката на добрите капелмайстори, те ще се прославят и ще бъдат доволни от живота си. Първоначално човек ще бъде дрянова пръчка и ще влезе в ръката на учителя, който възпитава непослушните ученици. После ще стане лескова пръчка и ще влезе в ръката на добрия капелмайстор, чрез когото ще се прослави. Онези ученици, които учителят е бил и възпитавал с дрянова пръчка, стават послушни, възпитани и влизат в оркестъра на добрия капелмайстор, който ги дирижира с лескова пръчка. Така изминатият път придобива велик смисъл. А разумната природа възпитава своите деца по различен начин, чрез различни методи, според степента на тяхното развитие, докато ги доведе най-после до пътя на истината и свободата, на мъдростта и светлината. Един ден, когато извървите този път, вие ще се радвате и ще си казвате: колко сме били неразумни да живеем при такива богати условия и да роптаем. Влезе ли в пътя на любовта, душата се радва на богати условия и възможности. Любовта е път на вечно обновяване и подмладяване, път на вечно повдигане. Какво ще кажете за онази певица, на която всички ръкопляскат, която обсипват с цветя и подаръци? Тя е в пътя на своето възлизане. Обаче дойде друга, по-добра, по-млада, по-красива и измества първата. Тя е недоволна от положението си, защото слиза от върха, на който се е качила. Това е човешко гледане на нещата. Неизбежен е пътят на възлизането и на слизането. Но за да се ползва и от двата пътя, човек трябва да ги разбира. Възлизането радва човека, внася в него радост и разширение. При слизането си човек има страдания, които развиват в него дълбочина. Тя отговаря на височината, до която е стигнал. Ако няма слизане, човек само ще се радва, но ще остане на едно и също място в развитието си. Няма да слезе долу, но и по-горе не може да се качи. Първата певица трябва да се радва на успехите на младата, а за да не пресуши изворите на своя талант. Само така тя си приготвя условия за по-голям възход и разцвет на своите дарби и способности. Не може човек да бъде щастлив, докато не желая щастието на всички хора. Съвременното човечество е дошло до нов път. Едва сега то прави връзка с Божията любов. А разумност се иска от сегашните хора. Защо? Защото само разумният, добрият и справедливият могат да бъдат носители на любовта. Какво значи да бъдеш носител на любовта? Да обичаш и да те обичат. А разумност се иска от онзи, който обича, както и от онзи, когото обичат. Казват, че любовта не вижда погрешките на хората. Ще излезе, че любовта е сляпа. Не. Любовта има много очи, тя всичко вижда, но никого не съди. Как да не вижда, че един човек е малък, а друг голям? Трябва ли да мисли, че и малкото шише събира толкова вода, колкото и голямото? Като налее в малкото шеше 1 килограм вода, то веднага ще се напълни. Налива ли още вода, тя ще прелее. Всеки човек трябва да се познава, да знае колко богатство може да събере в себе си. Важно е разумно да използвате богатството, което ви се дава, а не да се стремите към придобиване на големи богатства. Любовта е богатството, към което се стреми човешката душа. Следователно, не е важно колко богатство ще придобиеш. Важно е да го използваш както за твоето благо, така и за благото на своя ближен. Какво правят някои хора с любовта? Как постъпват с нея? Както с плодовете на дърветата. Някой откъсне една ябълка от дървото и ако не му хареса, веднага я изплюва. Това не е правилно. Преди да я откъсне, той трябва да се спре пред нея, да я разгледа, да разбере, ще му хареса ли или не. След това, ако му хареса, може да я откъсне. Мнозина постъпват по същия начин и с любовта. Те се приближават до този, до онзи, вземат по нещичко от тях и ако не им хареса това, което са взели, веднага го изплюват. Тази е причината, дето много хора са недоволни от любовта. Това са пътищата на човешката любов. Нов път се открива пред човечеството. Пътят на Божията любов. Който влезе в този път, той става здрав, умен и добър. Отличителното качество на тази любов е, че носи условия за постоянно растене. Съборна беседа от учителя, държана на 27 юни 1942 година, 5 часа, 7-те Рилски езера.